i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí com Ràdio L'Altra Cara de la Lluna. Saludem al Francesc. Molt bona nit, Francesc. Bona nit, Nando. Què tal, com va tot? Molt bé, i tu? Sí, però jo aquí encantat de la vida, passant la nit. Com millor es pot passar amb música, bona música i companyia. I avui tenim una pila, perquè ens has portat aquí un grupet que déu-n'hi-do. Doncs sí, ells són la Bici de Juan, ells es presentaran. Han vingut quatre components del grup, no sé si falta algun més. Sí, falta la bateria, falta en Jordi, sí. Doncs tenim el Joan, sí. Sergi, el Sergi, la Sergi, Judit i el David. I el David. Molt bona nit, companys a tots. Bona nit. Hola. I d'on ve aquesta gent, Francesc? Com els vas conèixer? Doncs, bueno, a través d'internet, com sempre, i bueno, ells són de Blanes, no sé, alguna cosa passa a Blanes, perquè hi ha una bona moguda, no? Hi ha efervescència, allà. Sí. Guantun. Exacte, que van estar aquí també. El vi de color, i bé, vosaltres porteu poquet, no?, relativament, com a grup, com a Bici de Juan, encara que teniu una formació clàssica, no? Sí, nosaltres portem 3 anys, Fra, 3 anys com a grup, tot i que això que dius, no? Com a músics no, portem molts més anys, però bé, 3 anys i 2. Però intensos, allò, i amb ganes de fer coses, tu. Bueno, i heu fet, no?, perquè teniu dos CDs gravats, el primer homònim, com amb el nom del grup, i el darrer fa uns mesos, que es diu Alojamiento y Desayuno. Això mateix. El nom del grup i el títol del disc, jo crec que requereix una explicació, no? Mira, el nom del grup jo te l'explico jo, i jo. El nom del grup. Vinga. Bueno, més que res, la Bici de Juan, allò buscant un nom i així, i bueno, inspirat una miqueta en una lletra d'una cançó que teníem, no?, que representava que era un noi que li van dir Juan, no?, i que anava en bicicleta i anàvem passant coses, observava el que veia, i ens vam pensar, doncs, bueno, una manera maca d'explicar cançons, no?, tot el que li passa a aquest personatge, no?, fictici, doncs poden ser cançons, no?, i gira al voltant d'això una mica, no? Sí. I després el nom de... I el nom d'aquest EP, doncs, bueno, nosaltres, quan podem, tenim l'espai per fer-ho en algun concert així, no sé si és en algun teatret o en algun lloc on hi hagi espai, doncs ens agrada recrear una mica el que seria una vivenda, no?, i com la que es pot veure a la portada. I bueno, i aquí doncs ve a significar una mica el disc com un bed and breakfast d'aquests escocesos sense parets, no?, on nosaltres acollim a tothom que vulgui pues escoltar la nostra música, que va des de tothom. Obrim les portes de casa nostra. Molt bé, però no parlem de menjar, perquè tinc una gana ja aquestes hores, ja me cachis a la mar. Vinga, escoltem una miqueta per començar de la música de la Bici de Juan. Sí, vinga, som-hi. Doncs així sona la música de la bici de Juan, aquí com ràdio l'altra cara de la lluna, aquesta cançó que es diu Voy a quemarte la play. Muy bien, ahí quemando plays, que lo creas que vale. Bueno, jo soy muy de Wii, eh? Però bé, molt bé, molt bé. Doncs sona molt compacte, eh? Molt bé, tot això, eh? Sí, gràcies. Gràcies, gràcies. Quan ha sortit això? De Blind Records. Uh-huh. Ah, molt bé, clar, ja amb els brothers, els Santos, no? Sí. Sí. En Santos ens va fer la mescla. Vale. La gravació ens la va fer en Valen. Vale, ok. Molt bé, sí. Guai. I des de quan el teniu? Quan va sortir? Va sortir en desembre. Bueno, sí, finals de desembre. Gener, sí. Vale, perquè vam gravar-lo a l'agost, sí. I vam... Fer les còpies, sí, i el disseny, sí, i tot això. Fins al gener no va sortir. Molt de temps fent això, i sí. Desembre, gener. Bueno, guai. Hi ha concerts per aquí, una miqueta a prop? A prop sí. de temps, no de lloc. Ah, sí. A prop de temps, sí. Ara, el proper que tenim, perquè ara hem portat unes setmanes bastant, sí, carregades de concerts, i ara el proper que tenim és a Blanes, al nostre poble, per una festa, la festa de la cervesa. Anda, que tu diga de tonto, sí, a la bici de Juan. Això ho fem pel nostre baixista, una mica, sí, homenatge, sí, perquè és un... Sí. Jo recomano a tothom que hi vagi, que pot estar molt interessant. Ah, molt bé, perfecte. És el 14 de maig, sí, el 14 de maig, dissabte. Ah, molt bé, doncs allà a Blanes, la bici de Juan. Francesc, una darrera qüestió i comencem a escoltar a la gent de la bici de Juan en directe, perquè heu portat una pila de catxarros aquí a sobre i ens fareu unes cançonetes, no? I tant, home. En format acústic, sí, bueno, una miqueta d'elèctrica, amb acústiques, una miqueta de percussió. Tu t'has, sí, portat el baix, tu, nen? No que has pogut tocar igualment, no tinc prou espai. Necessito bastant espai per tocar, sí, el baix. Sí? Vale. Sí. Et mous molt. Sí. És un festival. A mi m'agradaria destacar, a part de que escoltant la música, que és molt, molt curada i molt, molt treballada, el disseny dels discos també és una mica acord amb el que ha explicat el Joan, sí, està molt, no? De això de voler convidar, sí, a una habitació, sí, fictícia, sí, a tothom, no? I no només aquest, sinó l'anterior, no? La foto, que té una història també que sembla... Sí. Un lloc tropical, però... Sí. Però no, és una casa d'indianos de Blanes, mm-hmm, sí. Doncs res, si de casa els podem escoltar ja en directe. Home, primer, a veure si estan preparats. Esteu preparats, nens? Hombre, sí, home, i tant. Vale, perfecte. Vinga, què comencem? Què comencem? Fem la... Islàndia, no? Islàndia. Molt bé. Doncs la bici de Juan, aquí com ràdio, l'altra cara de la lluna, quan vulgueu. Cruza la isla, montes callados, playas sin sol. Oh. se arrastra el mar, sobre el lago van a volver a pasar. Duermen solos junto al mar, un cartel prohibido, volver a llorar. Molt bé, Déu-n'hi-do. Doncs la bici de Juan, aquí com ràdio l'altra cara de la lluna, aquesta gent de Blanes que ha vingut de Maneta, del Francesc Gasulla, a la seva secció Vida i Color. Molt bé, Déu-n'hi-do. Com era el títol d'aquesta cançó? Perdona, però estic gran ja i tinc la ment. És divendres, també. El què? És divendres, també, no? Acosta't al micro. Sí. Et posaré un de solapa avui, aquesta nit. Que és divendres, també. Home, és divendres, sí, acabem ja la setmana. Sí. Ja, jo acabo amb ressupor, tu, fins a les 4 de la matinada d'aquí, sí, però ja. Déu-n'hi-do. Doncs, què, fem una altra cançó, o què? Sí, home, sí. Ja que esteu aquí amb la guitarra amb la mà, fem una o dos, no? Sí. Vinga, estem una miqueta pillats avui aquesta nit, però intentarem a veure fer-ho en cabí tot. Ja, a veure, què ens fareu ara? Ara farem Ja no hay fresas en Marte. ¿Ya no hay fresas en Marte? No, ya no hay fresas en Marte. Ni fresa ni melón. Ahora viene de la China. Molt bé. Vinga, doncs com vulgueu. llevarte. Déu-n'hi-do, la bici de Juan. Aquí hi ha un ràdio a l'altra cara de la lluna. Però Déu-n'hi-do, què és aquest catxarro? Sembla un transformador. Reguini digital tempura. Déu-n'hi-do, i això què és? Això, doncs mira, remenant per internet ho vaig veure i és una espècie de... Era perquè la gent que estigui escoltant el que sonava al principi i en alguns moments, que sí. Era com un sitar, no? Sí, sí. És com una sí. Nota contínua. Sí, sí. És una tempura, és com un sitar però amb quatre cordes. És com si diguéssim, el sitar és la guitarra i la tempura és el baix, no? I la tempura pues, fa un acompanyament per al sitar i és això. Però era electrònic, era un quadrat electrònic. Sí, és una tempura digital. És un sampler indie. Exacte, sí. Sí. Que amb tots els aspectes té pinta d'indie, sí, de plàstic, allò molt senzillet, però bueno, era molt bé. És efectiu, és efectiu. Que guai. Toquem un altre tema? Vale. Per acabar, quin tema? Doncs fem lento. Lento, que és del primer... De la primera demo. De l'altre disc que tenim aquí, sí. Hem suportat aquest, com sí. Ha dit el Francesc abans, que, homònim, i és la cançó que l'encenta, que l'enceta, perdó. Mm. Para papà, és el títol de la segona. Sí. Que guai. Sí. Molt bé, vinga, lento, serà tranquil·leta, no? Sí. Per la pinta, sí. De tota la pinta. Bueno. Vinga, la bici de Juan, aquí com ràdio, l'altra cara de la lluna. Pasa el tiempo muy lento, acércate a mis sueños, ponte el vestido de colores, la casa está tan cerca, un paseo por la memoria. Molt bé. Lento, la bici de Juan. Sí que passa el temps lent, però de vegades passa ràpid, tot depèn. La vida passa ràpid en general. Però bé, doncs molt bé. Aquesta cançó, com dèiem abans, de la primera demo, però ara s'han vingut a presentar aquí com ràdio l'altra cara de la lluna, Alojamiento y Desayuno, aquest nou disc de la bici de Juan. Primer, llarga durada, això es troba a botigues, es troba en algun lloc, la gent que s'estigui escoltant? bueno, el distribuïm per internet, iTunes i així, i bueno, al nostre poble, evidentment, a les botigues de música, allà hi és. Si contacten per internet, doncs l'enviem sense cap problema. Molt bé, tenim una web que és myspace.com/labicidejuan. I en Facebook, un Twitter, bueno, tenim de tot, tots aquests portals els tenim tots. Hay que estar conectado. Molt bé. I també recordem que aquest mes de maig teniu un concert a Blanes, un dissabte, que era dia? 14 de maig. 14 de maig a Blanes. Allà trobareu quina serà? No, és en el passeig. És una festa que fan... Una festa, sí. Festa de cervesa. Sí, sí, clar. Veus com estic gran? Ja se m'havia oblidat. És el passeig de mar. Molt bé, perfecte. Francesc. No, jo volia, no sé si ho heu comentat abans, aquí a Barcelona teniu previst venir a tocar algun dia? Val, sí, tenim, ara en tenim un al juliol, a l'Electric Bar, és el dia 16 de juliol. Ah, molt bé. En vam fer un... fa un parell de setmanes aquí, al Col·leccionista, i el proper que tenim aquí a Barcelona, a ciutat, és l'Electric Bar, el 16 de juliol, sí, ja ho he dit. Molt bé. Doncs, si voleu, ens quedem amb una darrera cançoneta, una cançó del disc, ens podem quedar amb Dies Felices. Moltes gràcies al David, a Judit, Sergi. Al Sergi i al Joan. I el que s'ha quedat al bar? En Jordi. Amb la cervesa, i aquest ja comença. Aquest ja l'ha començada. Me'n vaig amb ell, doncs. Molt bé. Vinga, companys, doncs moltes gràcies per vindre, sobretot moltes gràcies per tocar en directe, per vindre amb els instruments, en tota aquesta història. Que vagi tot molt bé, eh? Vinga, Francesc, bona nit. Ens tornem a veure l'altre dia. Molt bé. Adéu. La música independent del món, a l'altra cara de la lluna.